będę tu sam. Oddzielaj nas od nienawiści, idei Marsa, ty oddzielaj nas. Przemy cię swoją siłą, gdy będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Oddzielaj nas. Przed pustką zasłoń nas. Przed błędnym hasłem, słowem, ty mocno zasłoń nas. Ściana w trójce, prawie 11 minut po czwartej, a ja RL przed momentem, a ja teraz proponuję, byśmy zajrzeli pierwszy raz z trzech razy dziś do szóstej do wnętrza płyty Songs of Faith and Devotion. Jutro minie 31 lat od jej premiery. Osobiście to jest mój ulubiony krążek Depeche Mode. W trójce teraz Walking in My Shoes.

alchemicy uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć w życie znów. To byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w oknach. Z tą różnicą, że bezpowrotnie taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Drama swoje już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Kępiński, Kowalonek, jeszcze dołączyła do nich Sarsa. To jedna z propozycji do listy trójki. Czy zdobędzie tyle uznania, by dostać się do czołowej dwudziestki? To się okaże jutro po 19. Tymczasem niemal 20 minut po czwartej trójka budzi również z grupą Supertramp, ponieważ współzałożyciel zespołu Roger Hodgson właśnie dzisiaj kończy 74 lata. Oh,

that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is. Która premierę miała dokładnie 29 lat temu, czyli z albumu Relish, jej największy przebój, w zasadzie taki znak rozpoznawczy. One of Us, John Osborne przed momentem. 13 minut do piątej, trójka budzi, a dwa lata wcześniej Depeche Mode zaprezentowali płytę Songs of Faith and Devotion. Dave Gahan objawił się w długich włosach i zaczął śpiewać. I feel you.